комунороси часто мордували, ув'язнювали, гнобили, вбивали не за контрреволюцію, не за сепаратизм, не за український буржуазний націоналізм, хоч саме цей ярлик частіше всього приклеювали, не за ще якісь протести, бунти, повстання, а за те, що ці люди належали до українства як такого, до його еліти вищого класу. Візьмімо для прикладу Івана Олексійовича Світличного. 1929-1992 роки. Він був першим, хто підняв голос осмисленого протесту проти імперської русифікації нищення української культури. Це після нього прийшли Іван Дзюба, Василь Стус, Михайлина Коцюбинська, Ігор Калинець, Панас Заливаха. Постає питання, чи була це контрреволюція? Чи загрожували ці словесні протести патріотичної молоді радянському устрою? Абсолютно ніякої загрози. Це цілком нормальне явище захищати культуру свого народу. Виступаючи проти русифікації, Світличний казав, що Толстой – його Бог. А головним змістом мого життя були філологічні заняття, а не політика. Українська газета, число 5, 11 березня 1999 року. Він перший зрозумів, що інтелігент із рабською колоніальною психологією не здатний творити справжню літературу, культуру, духовність. Але й це його розуміння не було злочином перед комуносистемою. Світличний звертався до співгромадян вустами Шевченка. «Кажу до побратимів я, всього ще буде, та чисте збережіть ім'я, ми люди, люди. А вам, раби, кажу, раби, вас мало били. Люблю вітчизну я, якби ми всі любили». А хіба наведені рядки? Вони підривали основи найдемократичнішої держави у світі СРСР? Ні, навпаки. Зробити інтелігента, еліту не рабом, а високоморальною особистістю було б лише на користь суспільству. Нормальному суспільству. Але в особі Світличного система бачила свою смерть. Та погляньмо ближче на Івана Світличного. У відкритому листі до Миколи Бажана, це була свого роду сповідь, він писав: «До сам видаву я справді був причетний, і це був головний мій злочин перед радянською владою. Це був єдиний пункт мого звинувачення. За це мене і покарали 12 роками ув'язнення і заслання. Мене судили не за дії, а за вигадані слідством можливі наміри можливих дій, що я нібито мав антирадянський націоналістичний світогляд». Українська газета, число 4, 25 лютого 1999 року. У радянському карному кодексі була стаття під назвою «Антирадянська агітація і пропаганда». Ось що було в тій статті перелічено як злочин: поширення або виготовлення або збереження літератури, що паплюжить радянський державний та суспільний лад з метою підриву або послаблення радянської влади. В дужках зауважу, що сучасні комуністи не те, що агітують серед населення, а демонстративно у Верховній Раді України закликають до повалення української незалежності. і ніхто їх не позбавляє волі.